بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 78 78 صفحہ نمبر 78 پانچویں لائن پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 14 سورہ آل عمران کا آغاز آیت نمبر 55 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی مطہرک من الذین کفروا وجاعل وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ صدق الله العظيم. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اذ قال اللہ، جب کہا اللہ تبارک و تعالی نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انی متوفیک، یقیناً میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو. جس پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گھیرے میں آ گئے اور شہی لشکر، شہی دستہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے آ گیا. تو عیسیٰ علیہ نبی جی نا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام، آپ پریشان نہ ہوں، یقیناً میں آپ کو پورا پورا لے لوں گا، آپ ان کے ہاتھ نہیں آئیں گے. یہاں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ یہاں متوفی کے معنی ایک تو یہ ہیں کہ میں پورا پورا لے لوں گا، یہ اس کے اصل معنی ہیں، کہ یہ عربی زبان میں وفا سے ہے، کہ وفا ایک کام جو پورا کرنا، اور اسی سے ایفا ہے. قرآن مجید کے اندر یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، کہ تم پورا کرو میرا عہد. تو ایفا کے معنی پورا کرنے کے، اور جب یہ تفاعل کے وزن پہ آئے گا، توفیون بنے گا، تو اس کے معنی ہے پورا پورا لینا. دیکھیے، اسی مقام پر، یہ آیت نمبر 57 اسی جگہ پر، ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت میں آپ دیکھیں، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ، وفا یوفی، پورا پورا دینا، اور توفع یا توفع، پورا پورا لینا. تو یہ معنی کے لحاظ سے پورا پورا لینا اس کے معنی بنتے ہیں، کہ میں تجھے پورا پورا لے لوں گا، تجھے لوں گا. تجھ سے مراد کون ہے؟ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. تو کا سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کہ عیسیٰ، میں آپ کو پورا پورا لے لوں گا. اور عیسیٰ علیہ السلام پورے روح اور جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں، تو اسے معلوم ہوا کہ میں آپ کو لوں گا، اور اس کی صورت کیا ہوگی. फरमाया अब उसकी सदी होगी जवरा फी ऊका कि मैं उठा लूँगा तुझे इलैया अपनी तरफ, तो मुतवफ़ी का कि मैं पूरा पूरा लूँगा तुझे, कैसे लूँगा उसका तरीका बता दिया कि उसकी सूरत यह होगी कि मैं तुझे पूरी तरह। देखिए इससे पहले हज़रत ज़करिया अला नबीन अलैहिस्सलाम का ये सवाल है अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह कि खुशखबरी तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई कि बेटा पैदा होगा, मेरी दुआ कबूल हो गई, लेकिन ये बेटा कैसे होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी वजाहत फरमा दी कि आप इसी तरह होंगे, आपकी बीवी भी इसी तरह रहेगी, दूसरा निकाह नहीं, इसी निकाह में इसी बीवी से पैदा होगा, इस बुढ़ापे में पैदा होगा, अल्लाह इस बात पे कादिर है। तो उनकी तसल्ली फरमा दी। मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा को ताज्जुब हुआ कि मुझे बेटा पैदा होगा, न मेरा निकाह किसी से हुआ है, न मैं बदकार हूँ, तो कैसे बेटा पैदा होगा? तो अल्लाह ताला ने वहाँ वजाहत फरमा दी कि इसी तरीके से होगा। यहाँ भी अब ये सवाल पैदा होता है कि मैं तुझे पूरा पूरा लूँगा, अल्लाह पूरा पूरा कैसे लेंगे मुझे, उसकी सूरत क्या होगी? तो उसके जवाब में फरमा दिया वराफियों का इलेजिया कि उसकी सूरत यह होगी कि मैं तुझे उठा लूँगा अपनी तरफ, यह उसकी वजाहत है। दूसरी बात यह कि मुतवफ़ी के मानी अगर वफात देने वाले भी दिए जाएँ, अगरचे ये बात गुजारिश की गई है कि अगर लफ्ज़ अपने हकीकी मानी में इस्तेमाल हो तो उसके लिए इशारे की ज़रूरत नहीं, अगर गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल हो तो उसके लिए इशारे की ज़रूरत है। तो लिहाजा अगर इसको मौत के मानी में इस्तेमाल करेंगे तो इशारा होना चाहिए, और अगर इसको नींद के मानी में इस्तेमाल करेंगे तो इशारा होना चाहिए, जैसे कल आयत हमने देखी। और अगर इशारा ना हो तो फिर असल मानी में इस्तेमाल करेंगे इस लफ्ज़ को कि इन्नी मुतवफ़ी का, यहाँ कोई इशारा मौजूद नहीं, जब इशारा मौजूद नहीं है तो फिर ये असल मानी में इसका इस्तेमाल होगा कि मैं तुझे पूरा पूरा लूँगा, और फिर लफ्ज़ का फिर या ईसा ये भी इस बात को जाहिर कर रहा है। अगर ये मानी दिए जाए कि मैं तुझे मौत दूँगा तो ये मानी भी दुरुस्त हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ही मौत देंगे, कि इस वक्त मौत नहीं दूंगा, इन्नी मुतवफ़ी का यकीनन मौत मैं दूंगा तुझे, ये तुझे मौत नहीं दे सकते, मौत मैं दूंगा, लेकिन क्या इस वक्त मौत दूंगा? इस वक्त मौत नहीं दूंगा। क्यों? अगर इस वक्त मौत दी तो किसकी साजिश कामयाब हुई? यहूदियों की साजिश कामयाब हो गई। यहूदी क्या चाहते हैं? यहूदी यही चाहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद ख़त्म हो जाए। जब ये ईसा अलैहिस्सलाम को मारना चाहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ये कहे कि आप मुतमिन रहें कि ये नहीं मार सकेंगे आपको, मैं आपको मौत दे देता हूँ, तो किसकी बात पूरी हुई? यहूदियों की बात पूरी हुई। और जबकि इससे पहले ये बात फरमाई गई वमा करू वमा कर अल्लाह वल्लाह खैरुल माकिरीन, कि अल्लाह ने उनकी तदबीरों को नाकाम किया। उनकी तदबीरों को नाकाम तो तभी किया जाएगा कि जब उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो। अगर उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई तो तदबीर तो उनकी कामयाब हो गई। तो लिहाजा इस लिहाज से भी ये बात लाजिम है कि ईसा अलैहिस्सलाम की इस मौके पे वफ़ात को तस्लीम ना किया जाए। अब यह कि फिर यहाँ एक तसल्ली है कि ईसा अलैहिस्सलाम ये तुझे मौत नहीं दे सकते, मौत तो मैंने देनी है, वफ़ात में अगर वफ़ात की मानी भी लिए जाए तो वफ़ात तो मैंने देनी है, लेकिन उसकी सूरत क्या होगी? इस वक्त वफ़ात होगी? नहीं होगी। वराफियो का इलेजिया, इस वक्त तो मैं तुझे अपनी तरफ उठा लूँगा, फिर अपने वक्त पर तुझे मौत दूँगा। तो इसमें इशारा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा तशरीफ़ लाने का। जब दोबारा तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ फिर हुक्मरान होंगे और नबी अलैहिस्सलाम की दावत देंगे और उसके बाद क़यामत बरपा होगी, दज्जाल उनके हाथ से कत्ल होगा। अब ये कुरान मजीद किस पे नाजिल हुआ? कुरान मजीद नाजिल हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इसका मफहूम सही किसने बयान किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। नबी अलैहिस्सलाम की ये हज़रत की ये गुफ्तगू, ये इरशाद गिरामी मौजूद है। क्या हज़रत ने फरमाया कि ईसा अला नबी जीना अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको आसमान पे उठा लिया, या क़यामत से पहले इनका नुज़ूल होगा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे, हाकिम आदिल की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे, हुक्मरान की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे, जो इंसाफ़ करने वाला होगा। हज़रत ईसा अला नबी जीना अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ जब तशरीफ़ लाएंगे अल्लाह उनको ग़लबा अता फरमाएगा, सलीब को तोड़ेंगे, जब सलीब को तोड़ेंगे ये इजहार होगा इस बात का कि मुझे सलीब पे नहीं चढ़ाया गया। तो जो ईसाइयों का अकीदा है कि ये सलीब मुकद्दस है, कि सलीब पर ईसा अलैहिस्सलाम को चढ़ाया गया, उसकी नफी होगी। और उसके साथ जो है वो सुअर को कत्ल करेंगे, सुअर को कत्ल करेंगे ये इस बात की अलामत होगी, दलील होगी कि अल्लाह ने सुअर को हराम किया और तुमने सुअर को हलाल समझा हुआ था, तो उसको करें। और फिर दज्जाल, मसीह दज्जाल को कत्ल फरमाएंगे मकाम लूत पर, और फिर यहाँ उनका निकाह भी होगा और यहाँ हुक्मरानी भी उनकी होगी। तो इस बात की खबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। जो नबी इस्लाम ने खबर दी तो हज़रत की खबर के अंदर शक और शुबा की गुंजाइश नहीं हो सकती। कुरान भी हज़रत पे नाजिल हुआ तो हज़रत ही ने मफहूम समझा है, कुरान का मफहूम भी हज़रत ही ने समझाया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात नहीं फरमाई कि उनकी वफ़ात हो गई, अल्लाह ने उनको वफ़ात दी। अभी वफ़ात नहीं हुई, वफ़ात अपने वक्त पर होगी। फिर यहाँ के अल्लाह तबारक व तआला ने मुतवफ़ी का ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल फरमाया, इस पे यहूदियों और ईसाइयों दोनों के नज़रिए का रद्द है। दोनों के नज़रिए का रद्द कैसे है कि इन्नी मुतवफ़ी का, अगर वफ़ात के मानी दिए जाएँ तो भी दोनों का रद्द है। इन्नी मुतवफ़ी का कि मैं तुझे वफ़ात दूंगा। ईसाइयों का अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम कौन हैं, रब हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह हैं, अल्लाह के बेटे हैं। लकद कफर लजीना कालू इन्नल्लाहुल मसीहु बिन मरियम। फरमाया कि एक अकीदा तो उनका ये है कि अल्लाह तबारक व तआला, ये ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला है, अल्लाह ज़मीन पर आया है ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में, है तो अल्लाह। और दूसरी बात यह कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तीसरी बात यह कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तीन खुदाओं में से एक हैं। अब यहाँ इन्नी मुतवफ़ी का जब फरमाया, इससे नफ़ी हो गई कि मैं आपको वफ़ात दूंगा, कि ए ईसा अलैहिस्सलाम आप वफ़ात के मरहले से गुजरेंगे। जो वफ़ात के मरहले से गुजरे वो रब नहीं हो सकता, वो अल्लाह नहीं हो सकता, वो मखलूक है। तो ईसा अला नबीजी अलैहिस्सलाम के बारे में ये तीन अकीदे जो ईसाइयों के हैं, और इन तीनों का रद्द इसके अंदर, इस लफ्ज़ के अंदर मौजूद है। अब रही ये बात कि यहूदियों की अकीदे, यहूदी हज़रत ईसा अला नबीजी अलैहिस्सलाम के बारे में मनफी ख्याल रखते हैं और साथ उनका ये कहना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ा दिया गया, तो अल्लाह ने इन्नी मुतवफ़ी का राफ़िऊ का इलैया इसकी नफ़ी फरमा दी। फरमाया कि वफ़ात देने वाला अल्लाह है, इनको वफ़ात नहीं हुई अभी, और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ज़िंदा अपनी तरफ उठा लिया। तो यहूदियों के अकीदे का भी रद्द है और ईसाइयों के अकीदे का भी रद्द है। तो अब यहाँ अल्लाह तबारक फरमाया कि आपको अगर वफ़ात के मानी दिए जाएँ तो आपको वफ़ात देने वाला मैं हूँ, लेकिन क्या अब वफ़ात दूंगा? नहीं, इस वक्त आपको वफ़ात नहीं दूंगा। वफ़ात आपका जो वक्त मुकर्रर किया है मैंने, उस वक्त आपकी वफ़ात होगी, इस वक्त मैं आपको ज़िंदा अपनी तरफ उठा लूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को चंद खुशखबरियाँ दी हैं। उनमें से एक खुशखबरी ये कि आपको पूरा पूरा लूँगा, आपको अपने वक्त पर वफ़ात दूँगा, ये आपको मौत नहीं दे सकते, एक खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी है कि वराफियों का इलैया, और मैं आपको अपनी तरफ उठा लूँगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर आसमान पर तशरीफ़ ले गए। वाम तीसरी खुशखबरी, वाम ताहिरू का, और मैं पाकीज़ा करूँगा तुझे, मिनल लजीना काफरू, उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया। ये जो आपके हम कौम हैं, इन्होंने आपका इनकार किया है, मैं इनके इस नापाक माहौल से आपको निकाल लूँगा। तो यहाँ भी इशारा इस बात के है कि इस पाक माहौल से मैं आपको, नापाक माहौल से मैं आपको निकालूँगा। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में ये बात फरमाई कि जो मुशरिक हैं ये नजस हैं। तो मुशरिकों की रफाकत, मुशरिकों की सोसाइटी, मुशरिकों का माहौल नापाक है। तो ईसा अलैहिस्सलाम, मैं इस नापाक माहौल से आपको पाकीज़ा बनाऊँगा, यहाँ से उठा लूँगा, इनकी सोहबत से आपको मैं अलहदा कर लूँगा। एक बात, दूसरी बात कि आपकी पाकीज़गी का मैं इजहार करूँगा। हज़रत ईसा अला नबी जीना अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी, कि उनके बारे में जो इल्ज़ामात, जो बातें कही हैं यहूदियों ने, ईसाइयों ने, उसकी वजाहत किसने की? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज, नाज़ेबा ख्यालात, और उनके बारे में बेहुदा बातें, उन तमाम की नफ़ी नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ने फरमाई कि اے عیسیٰ علیہ السلام، گفتگو کے لحاظ سے بھی اور صحبت کے لحاظ سے بھی میں آپ کو پاکیزگی عطا کروں گا، ان کافروں کی صحبت سے آپ کو بچاؤں گا۔ ہمیں اس کے بعد جو چوتھی خوشخبری فرمائی، وَجَاعِلُ الَّذِينَ، اور میں بناؤں گا ان لوگوں کو، اتباؤ کا جنہوں نے پیروی کی آپ کی، جس جنہوں نے آپ پہ ایمان کا اظہار کیا، چاہے وہ صحیح ایمان ہے چاہے صحیح ایمان نہیں ہے، ان کو میں کروں گا کیا؟ فوق الذین، اوپر ان لوگوں کے، کافر وہ جنہوں نے انکار کیا۔ جنہوں نے آپ کا انکار کیا وہ یہودی، اور جنہوں نے آپ کا اقرار کیا وہ عیسائی اور ایمان والے مسلمان۔ تو لہذا دو گروہ ہیں جنہوں نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ میں ان کو جو آپ کا اقرار کرنے والے ہیں ان کو غالب رکھوں گا، کب تک؟ الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ اور جو آپ کا انکار کرنے والے ہیں، مخالف ہیں، ان کو میں مغلوب رکھوں گا۔ اور تاریخ بتلا رہی ہے کہ اس وقت یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، اور یہودیوں کو اس وقت غلبہ حاصل تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ماننے والے تھے وہ محدود تعداد میں تھے، مغلوب تھے، غلبہ حاصل نہیں تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس بات کو پوری طرح سے واضح فرما دیا کہ یہودی مغلوب ہو کر رہ گئے، اور دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے یا اہل ایمان، یہ دو، دنیا میں یہودی مغلوب رہے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک، اور عیسائیوں کو اور ایمان والوں کو ان پر غلبہ رہا ہے، اور یہ غلبہ قیامت تک رہے گا۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ حضرت کیسے غلبہ ہے کہ اس وقت تو اسرائیل ان کا ملک موجود ہے؟ اسرائیل جو ان کا ملک موجود ہے وہ کس کے سہارے پر ہے؟ وہ عیسائیوں کے سہارے پر ہے۔ اگر آج امریکہ اور یورپ والے اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو اسرائیل کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اب آپ دیکھیں، اس بات کو دیکھیں کہ عراق کے اندر جو امریکی فوج آئی ہوئی ہے وہ واپس نکالنا چاہتے ہیں، اس کو واپس کون نہیں نکلنے دیتے؟ یہودی نہیں نکلنے دیتے کہ اگر یہ عراق سے نکل گیا امریکہ، امریکہ کی فوج نکل گئی تو ہم جو ہے وہ بے سہارا ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس لیے اس کا دباؤ ہے کہ امریکہ کو عراق سے، عرب امارات سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ امریکی فوج کے بغیر، امریکی سرپرستی کے بغیر ان کا وجود ممکن نہیں۔ اور یہ بات خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمائی، قرآن کی خبر کے خلاف نہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ کب تک باقی رہیں گے؟ فرمایا کہ اس وقت ان کی بقا ہوگی جب یہ اللہ سے وابستہ ہو جائیں یا انسانوں سے اپنی وابستگی اختیار کر لیں۔ جب انسانی سہارا لیں گے یا اللہ کا سہارا لیں گے تو ان کی حفاظت ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ 1967 کے اندر یہ لڑائی ہوئی ہے عرب امارات کی اور اسرائیل کی، اور اس میں یہ عرب ریاستیں، یہ عرب ممالک، ان کو شکست ہوئی اور اسرائیل کو کامیابی ہوئی بظاہر۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی، اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ، کہ اگر اللہ کی رسی کو پکڑیں گے تو کامیابی ہوگی۔ تو آپ اس وقت کا جائزہ لیں، اٹھا کر دیکھ لیں کہ مصر کے ریڈیو سے جو ترانہ نشر ہو رہا تھا، نحنو ابناء فرائنا، کہ یہ جو وہاں نشر ہوا، وہاں ترانہ نشر ہوا کہ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں اس لیے ہم کامیاب ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں اسرائیل کے وزیر اعظم اس وقت کیا کیا کہ ایک صحرا میں لے گیا اپنی فوج کو، اور وہاں جا کے اس نے وہاں اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم فرعونی ہیں، فرعونوں کی اولاد ہیں، ہماری درخواست یہ ہے کہ ہم تیرے نبی موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، تو اے اللہ اپنے نبی کی لاج رکھ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا تھا فرعونیوں پر، ایسے ہمیں بھی غلبہ عطا فرما۔ بحبل من اللہ، جب اللہ کی رسی کو پکڑا تو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو ہمیں کہ ان کا وجود ہوگا یا اللہ کی رسی کو پکڑیں گے یا لوگوں کی رسی کو پکڑیں گے، اور آج ان کا جو وجود برقرار ہے وہ لوگوں کی رسی کی وجہ سے ہے کہ امریکہ اور یورپ کی سرپرستی انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے، ان کا وجود ہے۔ پھر ایک اشارہ اور بھی ہے کہ ان کا ملک کا بننا اور یہودیوں کا اس جگہ پہ یکجا ہونا اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہودیوں کو قتل کریں گے، اور یہودی جب ایمان نہیں لائیں گے، جو یہودی ایمان لائیں گے تو نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں گے تو ان کو چھوڑا جائے گا، وہ آئیں گے تشریف لائیں گے، جزیہ کا نظام ختم کر دیں گے۔ اور جزیہ کے بارے میں بھی ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جزیہ کے تین مراحل ہیں۔ पहला मरहला के नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहाँ यहूदियों के तीन कबाइल मौजूद थे। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके साथ मुआहदा किया तो हजरत ने जिजिया नहीं रखा, अभी जिजिया का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ। जब उनको आज़ादी थी, मजहबी आज़ादी थी, वो अपना रह सकते थे, जान और माल की हिफाजत थी, उनको जिजिया अदा नहीं करना पड़ता था। और आपने जो नारा सुना है कि रियासत मदीना का, तो उसके अंदर भी यही पीछे साजिश मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिमों को मुकम्मल आज़ादी हासिल हो, जो कहें जो चाहें करें, अपने दीन की तबलीग करें, दावत करें और यहाँ बेदीनी फैलाएं, उन पर कोई जिजिया नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई पाबंदी नहीं। ये रियासत मदीना का जो तस्वर है, जो सामने रखा गया है, वो ये है, उसको जहन में रखना है। तो जिजिया बाद में जिजिया नाजिल हुआ, जिजिया का हुक्म नाजिल हुआ कि जो गैर मुस्लिम इस्लामी इलाके के अंदर रहेंगे वो जिजिया अदा करेंगे तो उनके जान और माल का तहफ़ होगा, वो मुकाबला नहीं करेंगे, वो साजिशें नहीं करेंगे और शरीफ शहरी बनकर रहेंगे और जिजिया अदा करेंगे। हज़रत ईसा नबी जी नारिस तशरीफ़ लाएँगे, जिजिया का हुक्म ख़त्म हो जाएगा कि आप जिजिया की गुंजाइश नहीं, या ईमान लाओ या कत्ल हो जाओ। तो फरमाया कि जब वो कत्ल फरमाएंगे, दज्जाल उनके हाथ से कत्ल होगा और हज़रत ईसा नबी जी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ये कुव्वत अता फरमाएंगे कि हज़रत जब सांस फरमाएंगे तो सांस जहाँ तक जाएगा, जो जद में आएगा वो मारा जाएगा। हज़रत के सांस के अंदर अल्लाह इतनी बरकत पैदा फरमाएंगे। और फिर यह कि ईमान वाले हज़रत के साथ होंगे, तो फरमाया कि जो यहूदी ईमान नहीं लाएंगे, अगर वो किसी दरख्त के पीछे छुपेंगे या किसी पत्थर के पीछे छुपेंगे कि हम नज़र ना आए, हम बच जाएं, फरमाया ये अल्लाह की कुदरत का इजहार होगा। ईमान वाले जब करीब से गुजरेंगे तो वो पत्थर पुकार के कहेगा, वो दरख्त पुकार के कहेगा कि ये मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, और उसको वहाँ से निकाल के कत्ल करेंगे। ये सारी बातें नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। तो हज़रत ईसा नबी जी अलैहिस्सलाम को जो मानने वाले हैं, चाहे ईसाई हैं जिनका अकीदा सही नहीं, क्या ईमान वाले हैं, वो गालिब रहेंगे क़यामत तक यहूदियों पर। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह का निज़ाम है, जब यहूदियों को कत्ल करना है तो अल्लाह ताला अपनी हिकमत के तहत इंतज़ाम खुद फरमा रहे हैं। तो ये दुनिया जहाँ से सिमट कर यहूदी इस मकाम पे आ रहे हैं ताकि ईसा अलैहिस्सलाम और उनके रफ़ाक़ा को यहूदियों को तलाश करने के लिए पूरी ज़मीन पर न फिरना पड़े, तो ये सारे यकजा हों ताकि इनका कत्ल जो है वो आसान हो जाए। ये अल्लाह का निज़ाम हिकमत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इरशाद फरमाई कि मैं गालिब करूँगा आपके मानने वालों को इनकार करने वालों पर। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात, ये खुशखबरियाँ बतलाने के बाद, कि पहली खुशखबरी कि वफात मैंने देनी है, इन्होंने नहीं देनी। दूसरी खुशखबरी कि मैं इस वक्त आपको उठा लूँगा। तीसरी खुशखबरी कि मैं आपको पाकीज़ा बनाऊँगा इन काफिरों की सोहबत से भी, और फिर इन काफिरों के नज़रियात, अकायद और इनके इल्ज़ाम से भी। और चौथी बात यह है कि आपको जो मानने वाले हैं, चाहे वो सही हैं या गलत हैं, उनको इन इनकार करने वालों पर मैं क़यामत तक ग़लबा अता फरमाऊँगा। चार खुशखबरियाँ फरमा के फिर आगे फरमाया, सुम्मा फिर इलैया मेरी तरफ मर्जी हुकुम तुम्हारा लौटना है, फ़ाहकुम पस मैं फैसला करूँगा बैनकुम तुम्हारे दरमियान, फ़ीमा कुम तुम उसके बारे में कि फीमा उसके बारे में कि कुन तुम फी ही तख्तलिफून के जिसमें तुम इख्तिलाफ कर रहे हो। कि हज़रत ईसा नबी जी अलैहिस्सलाम बारे में ये सारे हकायक जो सही हकायक हैं इनको मैं वाज़े करूँगा। इनको वाज़े करूँगा कब? क़यामत के दिन, और क़यामत से पहले इस दुनिया में भी उसको वाज़े करूँगा। बहुत सी बातें ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से वाज़े होंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पूरी तरह वाज़े होगी। हज़रत ईसा नबी जी अलैहिस्सलाम का बग़ैर वालिद के पैदा होना, यह हकीकत पूरी तरह से वाज़े होगी दुनिया के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम का अपनी कब्रों के अंदर ज़िंदा होना और जवाब देना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम की रोज़ अक़दस पे तशरीफ़ ले जाएंगे, सलाम फरमाएंगे, नबी अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, ईसा अलैहिस्सलाम भी सुनेंगे और जितने लोग साथ मौजूद होंगे वो भी सब सुनेंगे। अब ये जो हयात ममात का मसला है, फितना है, इसका भी, इसका हल भी दुनिया के अंदर आखिर वक्त में इसका हो जाएगा। और ईसा नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हैं, अल्लाह के बेटे नहीं, इस बात का फैसला भी यहाँ हो जाएगा। तो लिहाजा ये क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद ये सारे हकायक जो हैं वो वाज़े होंगे, यहाँ भी क़यामत के दिन तो यकीनन होंगे। तो इसलिए फरमाया कि फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू, बस वो लोग जिन्होंने इनकार किया, कुफ्र किया, फवाज़िबहुम, पस में अजाब दूंगा उनको, अजाबन शदीदन, निहायत सख्त अजाब, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्या दुनिया में अजाब यही होगा कि जिजिया खत्म, अगर ईमान लाते हो तो ठीक, ईमान नहीं लाते तो फिर कत्ल किया जाएगा उनको, और आखिरत का अजाब तो यही है। तो मैं वमा लहुम, नहीं उनके लिए मिन नासिरीन, कोई मदद करने वालों में से, वमा लहुम, नहीं उनके लिए मिन नासिरीन, मदद करने वालों में से कोई उनकी मदद नहीं कर सकेगा। ये जो आर्जी मदद है इस वक्त जो कर रही हैं कौमें, जो हुकूमतें उनकी मदद कर रही हैं, ये आर्जी मदद करने वाले भी सब बेबस हो जाएंगे, या वो ईमान में दाखिल होंगे या वो भी साथ कत्ल होंगे जैसे ये कत्ल होंगे। तो मैं वो अमल लजीना, और वो लोग के जो आमनु ईमान लाए, वामिल सालिहाती, उन्होंने नेक आमाल किए, फयुवफ्फीहिम, बस अल्लाह तबारक व तआला पूरा पूरा देगा उनको उजूरहुम, उनके अजर। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। जब अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता तो खुद जुल्म कैसे कर सकता है कि नेकी की हो और अल्लाह अजर अता ना फरमाए, बुराई नहीं की और अल्लाह उस पर सजा दे दे। तो मैं अल्लाह के यहाँ ये ज़ाबता नहीं, आदिल तो अल्लाह के यहाँ है। तो यहाँ देखें वयुवफ़ीहिम, तो युवफ़ी वही, तो अगर ये वफ़ा युवफ़ी है तो ये है पूरा पूरा देना, और तोहफ़ा या तोहफ़ा पूरा पूरा लेना, तो इससे भी इस बात की तायद हो रही है कि इन्नी मुतवफ़ी का के मानी पूरे पूरे लेने के हैं। और मैंने ये बात गुजारिश की अगर इसके मानी मौत के भी हैं। अब जैसे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इन्नी मुतवफ़ी का के वफ़ात मैं तुझे दूंगा, लेकिन इस वक्त दूंगा नहीं, बाद में दूंगा, इस वक्त वराफ़ियो का इलैया, इस वक्त मैं तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा। तो जिन लोगों ने मौत मानी लिए हैं तो उन्होंने भी यही कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम को वफ़ात नहीं हुई, अभी ज़िंदा हैं, और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत से पहले नाजिल फरमाएंगे, फिर वो ज़मीन पे रहेंगे और उनकी वफ़ात होगी। और जिन्होंने ये मानी नहीं लिए मुतवफ़ी के, लोग भी मानी लिए हैं, तो उस लिहाज से भी ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात नहीं हुई। तो दोनों का हासिल एक ही है। तो यह अकीदा है अहले ईमान का कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठाया गया, मौत के मरहले से नहीं गुजरे, तशरीफ लाएंगे नबी अलैहिस्सलाम के नाइब की हैसियत से तशरीफ लाएंगे, और नबी अलैहिस्सलाम की दावत देंगे, और जो इस दावत को कबूल नहीं करेगा तो उसको कत्ल फरमाएंगे और जिजिया का निज़ाम ख़त्म होगा। और पूरी ज़मीन पर वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक्की युज़हिरुहु अला दीनि कुल्ली, पूरी ज़मीन पर यह दीन इस्लाम गालिब होगा, इसके सिवा कोई दीन नहीं होगा। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी क़यामत की निशानियों में से निशानी है। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इरशाद फरमा दी कि जो मुखालिफीन हैं दुनिया के अंदर भी अजाब में, और आखरत का अजाब तो उनको होगा होगा। और अल्लाह तबारक व तआला ईमान और नेक आमाल वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता, उनको अल्लाह पूरा पूरा अजर देता है। यह भी अल्लाह की रहमत है, करम है। और अगर हम नेकी करें, ईमान लाएं, नेक आमाल करें, तो हमने कोई एहसान नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया, ये नेमतें दी हुई उसी की हैं, ये जिस्म उसी का दिया हुआ है, ये माल उसी का दिया हुआ है, और उसके हुक्म पे खर्च करना यह कोई कमाल और एहसान नहीं, लेकिन उसकी रहमत, उसका फजल है, इस पे भी वो इनाम अता फरमाता है। अल्लाह मुझे भी, आपको भी नबी अकरम की तालीमात पर, हजरत सहाबा करम के तरीके पर पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم وثبت أقدامهم اللهم ربنا نجينا من القوم الظالمين اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات